Zile zile, zile zile, eu alerg iar mile mile, mile mile pe Maidan pentru tine, tine. Să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun ban, ban, gang. Iar sunt inutile tine, numai tu știi gheață, îmi dai aripile, bile. În Jamaica sau în Chile, Chile, inima face bom, bom, numai pentru tine. Așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. Ce poate?